की चर्चाओं के आधार पर बहुत से प्रश्न मित्रों ने पूछे। एक मित्र ने पूछा कि क्या सारा अतीत ही गलत था, क्या सारा अतीत ही छोड़ने योग्य है, क्या अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं था। इस संबंध में दो तीन बातें समझने के अगले पहली बात पिता मर जाते हैं, हम उन्हें इसलिए नहीं दफनाते हैं कि वे बुरे थे, इसलिए दफनाते हैं कि वे मर गए। और कोई भी ये कहने नहीं आता कि पिता बहुत अच्छे थे तो उन्हें दफनाना नहीं चाहिए, उनकी मरी हुई लाश को भी घर में रखना चाहिए। अतीत का अर्थ है जो मर गया, जो अब नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से हम अतीत की लाशों को विस्तृत हो रहे, उन लाशों से दुर्गंध भी पैदा होती है वे सड़ती थी, और उन लाशों के बोझ के कारण नए का जन्म असंभव और कठिन हो जाता है। अगर किसी घर के लोग ऐसा तय कर लेंगे जो भी मर जाएगा उसकी लाश को हम घर में रखेंगे तो उस घर में नए बच्चों का पैदा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर बच्चे पैदा भी हो गए तो पैदा होते ही पागल हो जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे, वो घर एक पागल घर हो जाएगा। लाते ही लाते घर में इकट्ठी हो जाए तो नए जीवन का अंग टूटना मुश्किल हो जाए। अतीत का अर्थ है जो अब नहीं है, जो मर चुका है, जो मर चुका उसे हमें विदा करने की हिम्मत होनी चाहिए। दुख होता है तो भी विदा करने का सामना होना चाहिए, उसे मन के तल पर बचा बचा के रखना बहुत ही खतरनाक है। तो जब मैं कहता हूं अतीत को छोड़ देने के लिए तो मेरा अर्थ है ताकि हम भविष्य की तरफ देख सके, मेरा अर्थ है कि जहां से हम गुजर रहे हैं वहां से हम गुजर ही जाए, मन हमारा उन लाखों पर न भटकता है जहां हम अब नहीं है कभी थे, जहां हम हैं उन लाखों पर हमारी दृष्टि हो ताकि हम वहां पहुंच सके जहां हम अभी नहीं है लेकिन जहां थे। उनकी स्मृतियों में खोया हुआ चित्त भविष्य के निर्माण में और वर्तमान के जीवन में असुविधाएं पैदा कर देता है। अगर रूस के बच्चों से जाकर पूछो तो वो चांद पर बस्तियां बसाने के लिए योजना बना रहे, अगर अमेरिका के बच्चों से पूछो तो वे आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए न मालूम कितनी कल्पनाएं कर रहे, उनका चित्र भविष्य में और हमारे बच्चे रामलीला देख रहे। रामलीला देखना बुरा नहीं है और राम बहुत सुंदर है अद्भुत है, लेकिन रामलीला ही देखते हुए रुक जाना और रामलीला ही देखते रहना और रामलीला की तरफ ही चित्र का मारा रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये पीछे की तरफ मुड़ी हुई गर्दन धीरे धीरे पैरालाइज हो जाती है, फिर ये आगे की तरफ नहीं देखती, जैसे किसी कार में पीछे लाइट लगा दिया गया, वो तो कार पश्चिम में बनती और हम उनकी नकल में बनाते हैं। अगर हम शुद्ध भारतीय कार बनाए तो उसमें एक लक्षण ये होगा कि उसके लाइट पीछे की तरफ लगे होंगे, चलेगी गाड़ी आगे देखेगी पीछे, दूर उड़ रही है उस रास्ते पर रोशनी पड़ेगी और आगे अंधेरा होगा जहां जाना, प्रकाश वहां होना चाहिए जहां जाना, जहां चल चुके हैं वहां अंधेरा भी हानिकर नहीं है, क्योंकि पीछे तो कोई जा ही नहीं सकता, जाना तो सदा आगे ही पड़ता है। और जहां हम नहीं जा सकते वहां ध्यान को अटकाना निश्चित ही, जहां हम जा सकते हैं वहां से ध्यान को वंचित करना एक बात। दूसरी बात, ये अतीत का इतना गुणगान जो हम करते हैं, अतीत के स्वर्ण युग होने की, गोल्डन एज होने की, रामराज्य होने की जो हम बातें करते हैं, ये अतीत इतना सुंदर कभी था नहीं जितनी हम कहानियां बनाए थे। लेकिन हमने ये कहानियां क्यों बनाई? इन कहानियों के बनाने के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण। एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा भविष्य की तरफ देखता है, उसके पीछे कोई अतीत नहीं होता। एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी बैठ के अपने आराम कुर्सी पर आंख बंद करके अतीत की तरफ देखता है, बचपन जवानी जो बीत गए, क्योंकि बूढ़े के आगे कोई भविष्य नहीं है, बूढ़े के आगे मौत है, मौत को देखना नहीं चाहता, वो पीछे लौट के अतीत की स्मृतियां देखता रहता है। और जिन जवानी की स्मृतियों को वो बड़ा सुखद पाता है, जब वो जवान था तब इतनी सुखद नहीं थी, और जिन बचपन की बातों को अब वो इतना स्वर्णिम बना लेता है, सपने बना लेता है, वो बचपन वैसा ही साधारण बचपन था जैसा सबका होता है। लेकिन दुखद को तो छोड़ देता है आदमी, सुखद को संतु लेता है। एक चुनाव चलता है पूरे वक्त, दुखद को हम भूलते चले जाते हैं, सुखद को याद करते चले जाते हैं, बाद में जब लौट के देखते हैं तो सुखद की एक लंबी धारा दिखाई पड़ती है, दुखद भूल चुका होता है। हमारे अहंकार को दुखद बर्दाश्त नहीं है, उसे हम अंधेरे में सरका देते हैं, सुखद को याद रखते हैं। बच्चों से पूछो, कोई बच्चा नहीं कहेगा कि बचपन बहुत आनंद दे रहा है। बच्चे पूरे वक्त इस कोशिश में लगे हैं कब जवान हो जाए, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि जवानी बहुत आनंद मालूम पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे रास्तों के किनारे गलियों में छिपके सिगरेट पी रहे हैं, ये मत सोच रहे कि बच्चे सिगरेट इसलिए पी रहे हैं कि सिगरेट पीने में बहुत आनंद आ रहा है। वो बड़ों को सिगरेट पीते देख रहे हैं, सिगरेट बड़े होने का सिंबल, वो सिर्फ पी के बड़े होने की आकर्षण कर रहे हैं। एक दिन सुबह में घूमने निकला था, पोस्ट ऑफिस के पास से जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा हाथ में खड़ी लिए हुए, छोटी सी मूछ दुआने की खरीद के लगाए हुए रास्ते में चल रहा था। मुझे देखा एकदम घबरा गया, झाड़ के पीछे छिप गया, मैं उसके पीछे गया, उसने जल्दी से अपनी मूछ निकाल ली। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? उसके पिता से जो वंचित था दोपहर उनके पिता से मिला, उनके पिता ने कहा हमें पता नहीं ये मूछ कहीं के लिए लगा के तुम्हें तरफ तो दूंगा। मैंने कहा पता होना चाहिए, बच्चों को बचपन बहुत साधारण मालूम होता है, जवानी बहुत असाधारण, बड़ी ताकत बड़ी प्रतिष्ठा। वो छोटा बच्चा भी मूछ लगा के हाथ में छड़ी लेके सिगरेट हो जाता है, वो कोशिश करता है उन प्रतीकों को सुनने की जो बड़ों की। लेकिन यही बच्चा कल बुरा होकर बचपन की याद करेगा, पड़ेगा बहुत सुंदर दिन से। जो कोई बूढ़ी हो जाती है वो याद करती है अतीत के संबंध में, जो जवान होती है कौन वो हमेशा भविष्य के संबंध में विचार करती है। ये कौन बूढ़ी होती है इसलिए पीछे लौट लौट कर देखती है, और ये बड़ा खतरनाक। आदमी का बुरा होना स्वाभाविक है, कौन का बुरा होना दुर्घटना है। एक एक आदमी को तो बुरा होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी शरीर ही बुरा हो, आदमी के मन को बुरा होने की कोई अनिवार्यता नहीं। आदमी का मन मरते क्षण तक जवान हो सकता है, रह सकता है, शरीर तो बुरा होगा हो जाए, लेकिन समाज को तो बुरा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज तो सदा जवान है, उसको तो कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन भारत में एक दुर्घटना घटते ही समाज भी बुरा हो गया है, समाज भी पीछे की तरफ देखता है। ये पीछे की तरफ देखने का कारण ये नहीं है कि पीछे बहुत सुंदर दुनिया बीत गई है, पीछे तरफ देखने का कारण ये है कि भविष्य को निर्माण करने की क्षमता और साहस हमने खो दिया है। बाहर भविष्य में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता सिवाय अंधकार से, तो पीछे लौट के मन को समझाते रहते हैं, पीछे लौट के देखते रहते हैं। और तीसरी बात, एक बहुत अद्भुत तार्किक भूल हो रही है, और ये हो रही है जैसे आज से 2000 साल बाद न तो मुझे कोई याद रखेगा न आपको कोई याद रखेगा, लेकिन गांधी का नाम 2000 साल बाद लोग याद रखेंगे, और 2000 साल बाद लोग कहेंगे गांधी इतना अच्छा आदमी, उस बच्चे और उस जमाने के लोग उस जमाने के लोगों का गांधी से क्या संबंध, लेकिन गांधी की याद रहेगी हम सब भूल जाएंगे, और गांधी की याद पर हमारे संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि बहुत अच्छे लोग थे और हम हमारा गांधी से कोई भी संबंध नहीं, गांधी से संबंध हो भी सकता है, गांधी से हमारा क्या भी निर्णय, लेकिन गांधी हमारे प्रतीक बन के इतिहास में जिंदा रहेंगे और लोग गलती करते रहेंगे हमेशा, वो कहेंगे गांधी योग इतना अच्छे लोग थे, वही धूम सदा होगी, हम कहते राम राज राम राज कितने अच्छे लोग थे, राम याद रह गए और वो जो वृहत्तर मनुष्य था उसका हमें कुछ भी पता नहीं कि वो कैसा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा हो, बुद्ध याद रह गए, महावीर याद रह गए, उस जमाने का आम आदमी में याद नहीं रहा, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्यों कहता हूँ आप कहेंगे जब उसके संबंध में कुछ पता नहीं तो ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, कुछ कारण से कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि बुद्ध सुबह से शाम तक लोगों को समझाते हैं चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, बेईमानी मत करो, किसको समझाते हैं अच्छे आदमी, महावीर सुबह से शाम तक 40 साल तक यही समझाते रहे, संयम साधो, असंयम बुरी चीज है, चोरी बुरी चीज है, ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, किन लोगों को समझा रहे थे महावीर जी, अच्छे लोगों को जो चोर नहीं थे उनको समझा रहे थे चोरी मत करो, और अगर महावीर ने 40 साल में एक आध बार कहा होगा कि चोरी मत करो, हम समझते कि आधा आदमी मिल गया होगा चोर, लेकिन सुबह से शाम तक महावीर की चिल्ला से चोरी मत करो, हिंसा मत करो, इससे क्या पता चलता है, इसमें दो बातें हो सकती है, या तो महावीर का दिमाग खराब रहा हो या समझ खराब रहा हो, तो मुझे लगता है महावीर का दिमाग तो खराब नहीं, समाज चोरों और बेईमानों का रहा होगा, इसलिए बेचारे महावीर को शिक्षाएं बताती हैं कि लोग कैसे थे, शिक्षाओं से पता चलता है कि लोग कैसे थे, शिक्षाएं खबर देती हैं कि किन को दी गई होगी, महावीर और बुद्ध से पता नहीं चलता कि जमाना कैसा था, महावीर और बुद्ध की शिक्षाओं से पता चलता है कि जमाना कैसा था, क्योंकि महावीर बुद्ध से तो महावीर बुद्ध का पता चलता है कि कैसे थे, लेकिन शिक्षाओं से पता चलता है कि जिनको शरीर वो कैसे, दुनिया की पुरानी से पुरानी किताब यही कहती है कि आजकल के लोग खराब हो गए, पहले के लोग अच्छे थे, चीन में 6,000 वर्ष पुरानी किताब और उसकी भूमिका को अगर पढ़े तो ऐसा लगेगा पूना के किसी दैनिक अखबार में एडिटोरियल लिखा हो, भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बिल्कुल ही अनैतिक हो गए हैं, दुराचारी हो गए हैं, व्यभिचारी हो गए हैं, आजकल के लोग बिल्कुल धार्मिक नहीं रहे, आजकल के लोगों में कुछ नहीं रहा जो अच्छा है, पहले के लोग बहुत अच्छे, 6,000 साल पहले की किताब, तो पहले के लोग कब थे जो अच्छे, कभी थे, अब तक ऐसी एक भी किताब नहीं मिली जिसमें ये लिखा हो कि इस समय के लोग अच्छे, सब किताबें कहती पहले के लोग अच्छे, ये पहले के लोग बहुत काल से मालूम पड़ते हैं, ये पहले के कुछ अच्छे लोगों की स्मृति के कारण सारे लोगों को अच्छे मानने की कल्पना मालूम पड़ती है। मैंने सुना है बेबीलोन में खुदाई करने वाले पुरातत्व के खोज करने वाले लोगों को एक ईंट मिली है जो ईंट अंदाजन 10,000 से 15,000 साल पुरानी होनी चाहिए, उस ईंट पर जो लिखा हुआ है उसको खोज करने वालों ने पता लगाया कि क्या लिखा है, उस ईंट पर एक मोटो लिखा हुआ है चोरी करना पाप, 15,000 साल पुरानी ईंट पर लिखा चोरी करना पाप, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि 15,000 साल पहले भी चोरी बड़े जोर से चल रही, ईंटों पर लिख के मकानों का लगाना पड़ता था चोरी करना पाप, लोग कहते हैं कि मकानों में ताले नहीं लगाना पड़ते थे, इसका एक ही कारण हो सकता है कि लोग ताला बनाना ना जानते हो, चोरी तो जारी है, या इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि ताले में रखने के पास में कुछ भी ना रहा हो, लेकिन चोरी तो जारी थी क्योंकि पुरानी से पुरानी किताब कहती है कि चोरी करना पाप, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करने वाले को नरक में पड़ना पड़ता है, चोरी करने वाले को बहुत बहुत कष्ट देने का वर्णन है, चोरी करने वाले को बहुत बहुत दंड का डर है। ये क्या है? समाज कभी भी अच्छा नहीं था, आदमी कुछ अच्छे पैदा हुए, व्यक्ति कुछ अच्छे पैदा हुए। समाज आज से पहले से हर हालत में अच्छा है। समाज रोज अच्छा हो रहा है, आने वाला समाज कल और भी अच्छा हो सकता है। समाज विकास कर रहा है, इसलिए पीछे की स्मृति और गुणगान बहुत धोखे के। और खतरा यह है कि जो लोग ये मान लेते हैं कि पीछे का समाज बहुत अच्छा था, वो जाने अनजाने अपने समाज को एक हीनता के भाव से भर देते हैं, और वो हीनता आदमी को बुरा होने की तरफ ले जाती है, अच्छे होने की तरफ ले जाती है। और भारत में जो बहुत अजीब धारणा है, हमारे का ख्याल ये है कि पतन हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। पहले था सतयुग, अब चल रहा है कलयुग। अच्छे युग पहले हो चुके, बुरे युग अब चल रहे हैं, आदमी रोज पतित हो रहा है। हिंदुस्तान के सोचने का जो ढंग है वो कहता है कि समाज पतित हो रहा है। ढंग खतरनाक, विकसित त्रिस्तर आगे आ रहा है। ये अगर ख्याल और धारणा हो तो हम त्रिस्तर होने का प्रयास करते हैं, और अगर ये पक्का ही है कि कलयुग आ रहा है, बुरा होना जरूरी है, तो फिर भले होने की कोशिश कौन करे? हमारा कसूर भी नहीं है। कुछ कलयुग चल रहा है, हम बुरे, पंचम काल चल रहा है, हम बुरे, हमारा बुरा होना मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं? समय ऐसा है कि बुरे हैं। ये धारणाएं समाज की प्रतिभा को ऊंचा उठने का कारण नहीं बनती, रोकने का कारण बनती। महापुरुष हुए हैं, महान मनुष्य अब तक पैदा नहीं हुआ। महान मनुष्य को पैदा होना है, और जो महापुरुष पैदा हुए हैं वो महापुरुष भी इसीलिए महापुरुष मालूम पड़ते हैं। ये चौथी बार आपसे कहना चाहता हूँ। बुद्ध को हुए 2500 वर्ष हो गए। 2500 वर्ष तक बुद्ध को याद रखने की जरूरत क्या है? आप कहेंगे बुद्ध को याद न रखे, महावीर को याद न रखे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2500 वर्ष तक महावीर, बुद्ध या राम और कृष्ण को याद रखना पड़ता है। उसका एक ही कारण हो सकता है कि राम, बुद्ध और महावीर जैसे आदमी मुश्किल से पैदा होते, गिने चुने, कभी उंगलियों पर गिने जा सके। अगर दुनिया में बहुत अच्छे आदमी पैदा होंगे तो महापुरुषों को याद रखना मुश्किल हो जाएगा। महापुरुष अति न्यून है, इसलिए याद रखे जा सकते हैं। और ध्यान रहे, महापुरुष पैदा ही इसलिए हो पाते हैं कि चारों तरफ हीन आदमियों का जंगल है। स्कूल में शिक्षक लिखता है काले बोर्ड पर सफेद खड़िया, उससे कहो ना कि काली खड़िया से क्यों नहीं लिखते, या उससे कहो कि सफेद दीवार पे क्यों नहीं लिख के काम चला लेते सफेद खड़िया, तो वो कहेगा पागल हो गए, सफेद खड़िया से लिखूंगा, सफेद दीवार पर लिख तो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। सफेद खड़िया का लिखा हुआ दिखाई पड़ता है काले ब्लैक बोर्ड पर, महापुरुष दिखाई पड़ते हैं काली मनुष्यता के बोर्ड के ऊपर, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़े? महापुरुष होंगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर दुनिया अच्छी होगी तो महावीर, बुद्ध ऐसे लोग खो जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ है। लेकिन आदमी की काली तख्ती का लंबा फैलाव, उस ब्लैक बोर्ड पर कभी किसी महावीर के हस्ताक्षर सफेद खड़िया में हो जाते हैं, हजारों साल बीत जाते हैं और हम उन्हें देखते रहते हैं क्योंकि वो दिखाई पड़ते हैं, और उन हस्ताक्षरों पर भी नए हस्ताक्षर करने वाले नहीं आते कि वो दब जाए, वो दिखाई नहीं पड़ते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महापुरुष इतने कम है कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एक महापुरुष को दो दो चार चार हजार साल तक याद रखना पड़ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महान मनुष्यता नहीं है, इसलिए महापुरुष पैदा होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, महापुरुष को पैदा होते रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ने चाहिए। इतनी अच्छी आदमियत को जन्म देना जरूरी। कदम पीछे अच्छे लोग हुए, अच्छा समाज आगे होगा, और अच्छे समाज पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। अच्छे लोगों पर ध्यान देने से कुछ भी नहीं हुआ। एक आदमी अच्छा हो जाए इससे क्या होता है? पूना में अगर 500,000 आदमी और एक आदमी स्वस्थ हो जाए तो ठीक है, लेकिन क्या होगा? 5 लाख आदमी बीमार है और 1 आदमी स्वस्थ है। इसका स्वास्थ्य भी 5 लाख लोगों की बीमारी में सुंदर नहीं मालूम होगा। इसका स्वस्थ होना भी एक दुर्घटना मालूम होगी, एक एक्सीडेंट मालूम होगा। होना ऐसा चाहिए कि 5 लाख लोग स्वस्थ हों, कभी कोई 1 आदमी अस्वस्थ हो जाए। होना यह चाहिए कि दुनिया में जो बुरे आदमी पैदा हो उनका नाम हम उंगलियों पर गिन सके। अच्छा आदमी आम बात हो, बुरा आदमी मुश्किल हो जाए, वो कभी पैदा हो तो हम याद रख सकें कि फला आदमी बुरा पैदा हुआ था 2000 साल पहले। जब तक हम अच्छे आदमियों को याद रखते हैं तब तक समझ लेना कि समाज बुरा है। जिस दिन समाज अच्छा होगा बुरे आदमी की याद रहेगी, अच्छे आदमी का कोई हिसाब नहीं रहेगा। ऐसा समाज भविष्य में हो सकता है, ऐसा समाज अतीत में नहीं था। इसलिए मैं कहूँ कि अतीत से मुक्त होकर निरंतर निरंतर भविष्य की तरफ गति जरूरी। एक मित्र ने पूछा कि मैं कहता हूँ कि भारत में 5000 सालों में कुछ भी नया नहीं सोचा, तो उन्होंने एक आध दो उदाहरण दिए कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन असहयोग का आंदोलन नया सोचा, रामदास ने राष्ट्र धर्म की धारणा नहीं सोची, फिर वो मेरी बात नहीं समझ पाए। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई मरुस्थल में जाकर कहे कि मरुस्थल में पानी बिल्कुल नहीं है और एक पागल आ जाए और वो कहे कि चलिए मैं दिखाता हूँ, एक जगह छोटे से डबरे में पानी भरा हुआ। हम गलत करते हैं आपकी बात को, इस डबरे में पानी भरा हुआ ये रहा और आप कहते हैं मरुस्थल में पानी बिल्कुल नहीं है। मरुस्थल में पानी बिल्कुल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मरुस्थल में कहीं 2-4 डबरे न मिल जाएंगे जहाँ पानी नहीं होगा। 5000 वर्षों तक भारत ने नए तरह से सोचने की प्रवृत्ति विकसित नहीं की है, इसका मतलब ये हमारी मूल धारा है। कभी इक्का दुक्का कोई आदमी कुछ नया सोचता है लेकिन इससे भारतीय संस्कृति की मूल धारा पता नहीं चलती। मूल धारा हमारी पुराने को पकड़ रखने की, जोर से पकड़ रखने की। कभी कोई एक गांधी को नई बात सोचता है लेकिन गांधी की बात भी बहुत नई नहीं है जितना भी सोचते, सिर्फ नए संदर्भ में प्रयोग है पर वो भी नया है। ऐसे तो गांधी की बात रश्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से ली गई। भारतीय लोगों को ये दिमाग से ख्याल बहुत छोड़ देना चाहिए कि गांधी जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। गांधी के तीनों गुरु अभारतीय हैं, थोरो रस्किन टॉलस्टॉय। इन तीनों आदमियों से गांधी की दृष्टि का जन्म हुआ है। इन तीनों में से कोई भी भारत का नहीं। नॉन कोऑपरेशन का असहयोग की धारणा थोरो से मिली, लेकिन ऐसे असहयोग की धारणा बहुत पुरानी है। घरों में स्त्रियां पतियों से हमेशा असहयोग करती रही, असहयोग कमजोर हमेशा प्रयोग करते रहे। स्त्रियां कमजोर है इसलिए पुरुषों के खिलाफ असहयोग नाम को ऑपरेशन का 1000 साल से प्रयोग करती रही। अभी भी घर में स्त्री कुछ नहीं करती तो नाम को ऑपरेट करती। आप कहते हैं सिनेमा चलो, वो देर तक साड़ी पहन के रहती हूँ, नाम को ऑपरेशन। कमजोर हमेशा से असहयोग करता रहा, कमजोर और कर ना सकता है। ज्यादा ज्यादा ये कर सकता है कि आपको सहयोग न दे। भारत कमजोर था, उस कमजोरी में भारत को गांधी की बात समझ में आ गई असहयोग की। उसका मतलब ये मत समझना कि भारत ने असहयोग की दृष्टि को स्वीकार कर लिया, भारत को अपनी कमजोरी को छिपाने का मौका मिल गया और असहयोग को उसने मान लिया और फिर बड़ा कमजोर हमेशा से वही करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी ने कुछ नया नहीं किया। गांधी बहुत सी दृष्टियों में नए ढंग से सोचे, वो सोचना गलत हो सकता है लेकिन फिर भी नया है। नए होने से कोई चीज ठीक नहीं हो जाती, ये मत समझ लेना कि मैंने कह दिया गांधी ने कुछ नया सोचा तो वो ठीक हो गया। नए होने से कुछ ठीक नहीं हो जाता लेकिन फिर भी पुराने से पकड़े रहने से नया सोचना बेहतर है, नया सोचना भी गलत हो सकता है। नए सोचने के बीच में विकल्प हो सकते हैं ठीक और गलत के। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत में कभी ऐसे लोग ही पैदा नहीं हुए। बुद्ध ने बहुत कुछ नया सोचा, चारवाक ने बहुत कुछ नया सोचा, नागार्जुन के पास बहुत कुछ नया है, शंकर के पास भी बहुत कुछ नया है, लेकिन भारत का जो आम दिमाग है, भारत का जो ट्रेडिशनल दिमाग है, जो मूल धारा है, जो भारत की गंगा है, उस गंगा में कभी कभी कोई एक छोटी सी धारा थोड़ी देर को चमकती है और खो जाती है, लेकिन मूल गंगा की जो धारा है, जो मेन स्ट्रीम है भारतीय चेतना की, वो अतीतगामी है, वो पुरातन पंथी है, वो परंपरा वाली है, उसके खिलाफ मेरी बातें नहीं है। इसलिए कोई इसके दुख के उदाहरण खोज के ये मत सोचना कि मेरी बातों के विरोध में कुछ सोच लिया। डबरे बताए जा सकते हैं मरुस्थल में, लेकिन इससे मरुस्थल मरुस्थल नहीं रहता है, इससे मरुस्थल कुछ उद्यान सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर चित्त अपने को बचाने के लिए मालूम कैसी कैसी कोशिश करता है। अब भी एक मित्र ने रास्ते में आया, उन्होंने कहा कि आपने सुबह सांड का उदाहरण दिया, सांड 3 साल में जवान होता है, आपने कहा 1 साल। अब मुश्किल हो गई, सांडों का भी कोई हिसाब रखता हूँ, कोई वेटनरी का डॉक्टर नहीं, सांडों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। जो बात कही थी वो क्या कही थी, वो मित्र कह रहे हैं कि सांड 3 साल में जवान होगा। कहा मैंने ये था कि सांड जब सोचेगा तो गाय के कंपन में सोचेगा, वो उसका सोचना, वो उसके सांड के माइंड का सवाल, वो 3 साल में सोचेगा तो 3 साल में सही, उतना फर्क कर लेना, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होता, उससे कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी ऐसी बातें लिख के भेजते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि हम सोचते हैं, सुनते हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे हमने सोचना बंद ही कर दिया है तो जो मूल आधार होता है उसकी तो बात ही भूल जाती है, और मालूम क्या क्या उसमें से सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, सांड 3 साल में जवान होगा, हो 3 साल में हो कि 30 साल में हो, और ना भी हो तो कोई चिंता नहीं है। जो मैंने कहा उससे इसका कुछ लेना देना नहीं, मेरा प्रयोजन को लिखना है कि हम जो है वही सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं उससे पता लगता है कि हम कौन है। मैं ये कह रहा था सुबह कि आदमी भी पशु है, पशु में भी एक पशु है, उसके चिंतन का अगर हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे वो वही है जो पशु का, वो पशुओं के ऊपर उठ सकता है लेकिन उठ नहीं गया। और अपने को धोखा देना खतरनाक है कि हम अपने को मान लें कि हम पशु नहीं है, हम परमात्मा, ये धोखा खतरनाक। आदमी परमात्मा हो सकता है नहीं, ये संभावना है, सत्य नहीं है। और संभावना को सत्य मान लेना धोखा है, संभावना को सत्य बनाने का प्रयत्न बिल्कुल दूसरी बात है। और उस प्रयत्न में पहली बात ये होगी कि हम अपने सत्य को समझे। हजारों लाखों साल हो गए जब आदमी जानवरों से दूर हो गया, लाखों साल हो गए, अंदाजन 10 लाख साल हुए होंगे, 10 लाख साल से आदमी वृक्षों से नीचे उतर आया, बंदर नहीं रह गया। आज बंदर में और आदमी में कोई भी समानता नहीं, लेकिन बहुत भीतर गौर करें तो बहुत समानता ही है। आप हैरान होंगे 10 लाख साल में भी बुनियादी आदतों में कोई अंतर नहीं पड़े। अभी हम रास्ते पे चलते हैं तो आपने देखा दोनों हाथ हिलते हैं, बाएं के साथ दाया हाथ हिलता है, दाएं पैर के साथ बाया हाथ हिलता है, काहे के लिए हिल रहे हैं, चलने में से कुछ मतलब है, कोई मतलब नहीं। 10 लाख साल पहले हम चारों हाथ पैर से चलते थे, उसकी याददाश्त बाकी रह गई शरीर, वो शरीर उसी ढंग से काम कर रहा है, वो मैकेनिकल हो गया, उसे पता ही नहीं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके लोकोमोशन में, आपकी गति में हाथों के हिलाने से कोई संबंध नहीं है। दोनों हाथ काट दें तो भी आप इतनी तेजी से चल सकते, लेकिन दाएं पैर के साथ बायां हाथ क्यों हिल रहा है, बाएं पैर के साथ बायां हाथ क्यों नहीं हिलता? क्योंकि पशु जो 4 हाथ पैर से चलता है, जब उसका बायां पैर आगे उठेगा तो पीछे का दायां पैर आगे उठेगा, वो दोनों के मूवमेंट का आंतरिक संबंध है। 10 लाख साल से हम नहीं चले 4 हाथ पैर से, लेकिन हाथ की आदत वही है। वो हाथ की आदत बताती है कि हमारा पूर्वज कभी ना कभी 4 हाथ पैर से चलता रहा है। अगर हम आदमी के भीतर खोजबीन करें तो पता चलेगा कि उसके भीतर पशु मौजूद है और उस पशु को पहचानना जरूरी है ताकि वो उसे बदल सके। जिसे भी हम जान लेते हैं उसे भी बदलने का हक मिल जाता है। जिसे हम नहीं जान पाते हम उसके हाथ में खिलौने होते। अज्ञान के हाथ में हम खिलौने। ये बिजली जल रही है, ये 3000 साल पहले वेद का ऋषि हाथ जोड़े इंद्र भगवान से कह रहा था, हे भगवान नाराज मत होना, बिजली मत चमकाना। आज का स्कूल का छोटा बच्चा भी ये नहीं कहेगा कि इंद्र भगवान बिजली मत चमका। आज का छोटा सा बच्चा भी जानता है बिजली क्यों चमकती, इसमें इंद्र भगवान का कोई भी कसूर नहीं, उनका हाथ ही नहीं बिचारों का। सब तो ये कि वो नहीं है तो उनका हाथ हो ही नहीं सकता। बिजली चमकती थी, हम डरते थे क्योंकि अनजान थी बिजली, पहचान नहीं थी उससे कुछ, हमारे प्राणों को कपा देती थी, कभी गिरती थी वृक्ष गिर जाता था, आदमी मर जाता था। हम डरते थे, घबराते, सोचते थे इंद्र सजा दे रहा है। अब हमने बिजली को कैद कर लिया, हमने बिजली के राज को जान लिया। अब इंद्र भगवान पानी की टंकी चला रहे हैं, इंद्र भगवान घर में पंखा चला रहे हैं। अब इंद्र भगवान से कहो कि जरा पंखा ठीक से चलाना, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि पंखे की जो राज है बिजली वो हम जानते हैं। ज्ञान ने हमें बिजली का मालिक बना दिया। आदमी अपने भीतर के संबंध में जब तक अज्ञान में है तब तक अपना मालिक नहीं हो सकता। विज्ञान ने हमें प्रकृति का मालिक बना दिया, धर्म हमें अपना मालिक बनाता है, लेकिन अपना मालिक कोई भी ज्ञान के बिना नहीं बनता। अज्ञान में कोई कभी मालिक नहीं बन सकता है। और हम अपने संबंध में अज्ञान भी, और बड़े से बड़े अज्ञान ऐसे हैं कि उन्हें हम उभारना भी नहीं चाहते, क्योंकि डर लगता है कि हमारे भीतर का असली आदमी प्रकट ना हो जाए। असली आदमी हमारा पशु है। हाँ, उस पशु को जानकर रूपांतरित किया जा सकता है, और हम ऐसी सीमाएं छू सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं। हम ऐसे दृश्य देख सकते हैं जो कभी नहीं देखे गए। हम वहां पहुंच सकते हैं जहां कभी कोई नहीं पहुंचा। हम वो जान सकते हैं जो कभी नहीं जाना गया। हम उसे पा सकते हैं जिसे पाने पर सब पा लिया जाता है। लेकिन उस यात्रा को करना तो हमें पड़ेगा, और हम अगर अपने ही अज्ञान में तो ये नहीं हो सकता। उसलिए मैंने वो बात कही। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि धर्मों ने दुनिया को लड़ाया और आदमी को वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन अब तो साइंस दुनिया को लड़ा रही, एटम बम हाइड्रोजन बम बना रही। उन मित्र को मैं कहना चाहूंगा, साइंस दुनिया को नहीं लड़ा रही। एटम तो जरूर साइंस बना रही है, लेकिन साइंस ये नहीं कह रही कि एटम को जाके हिरोशिमा पर पटको, ये बेवकूफ राजनीतिक कर रहे। विज्ञान तो सिर्फ शक्ति खोज रहा है और ना समझ राजनीतिज्ञों के हाथ में शक्ति दे रहे हैं। आप राजनीतिक लड़ा रहा है, धर्मों ने लड़ाया, राजनीति लड़ा रही है। विज्ञान तो एक कर रहा है। इस वक्त दुनिया में वैज्ञानिकों की कम्युनिटी ही अकेली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, एकमात्र। जापान में वैज्ञानिक कुछ खोजता है वो भारत के वैज्ञानिक की संपत्ति हो जाती है। अमेरिका में एक वैज्ञानिक कुछ खोजता है वो फ्रांस के वैज्ञानिक की संपत्ति हो जाती है। सिर्फ रूस और चीन के मामले में व्यंजित हो गई, क्योंकि उन्होंने लोहे की दीवारें खड़ी कर दी। उनका वैज्ञानिक क्या खोजता है वो बड़ी मुश्किल से पता करने देते हैं। ये जो विज्ञान है वो तो जोड़ रहा है सबको, लेकिन राजनीतिक राजनीतिक नहीं जोड़ना चाह रहा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक की सारी ताकत लोगों के लड़ने पर निर्भर। अगर आप लड़ते हैं तो राजनीतिक मालिक रहेगा, अगर आप नहीं लड़ते हैं तो राजनीतिक बेकार हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक सीमाएं बनाता है, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, चीन की, बर्मा की, रूस की, अमरीका की। ये सीमाएं कहीं भी पृथ्वी पर नहीं है, और ये सीमाएं कोई वैज्ञानिक नहीं खींचता। ये सीमाएं पहले धर्मों ने खींची और राजनीतिक खींच रहा है। और ये सीमाएं वो क्यों खींच रहा है? क्योंकि जब वो आपको सीमाओं में बांध देता है और जब वो दो सीमाओं में बटे हुए लोगों को लड़ने के लिए राजी कर लेता है, तब वो मालिक हो जाता है। जब आप लड़ते हैं तब आपको नेता चुनना पड़ता है। अदौल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नेता बनने के लिए खतरा पैदा करना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में नेता बनना हो, खबर पैदा करो कि चीन का खतरा है। जिन्ना को नेता बनना है, खबर करो कि इस्लाम का खतरा है। हिंदुओं को इकट्ठा करना है तो गोलमेल करके सीक्रेट पूछो कि क्या है सीक्रेट। तो सीक्रेट ये है कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, हिंदू धर्म खतरे में। इकट्ठे हो जाओ, दुश्मन चारों तरफ इकट्ठे, दुश्मन इकट्ठे है, दुश्मन कौन बना रहा है? और वो जो दुश्मन इकट्ठे है, हिंदुस्तान का नेता कह रहा है इकट्ठे रहो क्योंकि पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान का नेता पाकिस्तान की गरीब जनता को कह रहा है इकट्ठे रहो क्योंकि पाकिस्तान का डर है। लेकिन डर किसका? जब दोनों डरे हुए हो, छोड़ दो डर खत्म। लेकिन राजनीतिक मर जाएगा डर छोड़ो, कौन मानेगा नेता? दुनिया को भयभीत रखना जरूरी है, बांट के खंड खंड में रखना जरूरी है। जब तक दुनिया बटी है तब तक राजनीतिक मालूम रहे। दुनिया को राजनीतिक लड़ा रहा है, राजनीति लड़ा रही है। राजनीति नए तरह के धर्म पैदा कर दिए उन्होंने। पुराने धर्मों के नाम थे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, ये पुराने धर्मों के नाम है। सच में पूछिए तो पुरानी पॉलिटिक्स के नाम, पुरानी राजनीति, नई राजनीति के नाम कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, ये नए धर्म है, नई राजनीति है। इनके भी मक्का मदीना है, इनके भी पोप जगत गुरु है। वो कम्युनिस्ट क्रिश्चियन की तरफ उसी तरह देखता है जैसे हिंदू काशी की तरफ देखता है, मुसलमान मक्का की तरफ देखता है। क्रिश्चियन पर चमकता हुआ रेड स्टार वही मतलब रखता है जो काशी में विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर का झंडा रखता है। दिमाग वही, नए ढंग से आदमी को फिर बांट दिया गया है। विज्ञान ने तो मौका पैदा किया है कि आदमी को बांटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विज्ञान ने तो खोजे किए। अब विज्ञान कहता है कि अगर एक शूद्र की और एक ब्राह्मण की हड्डी निकाली जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं। और बड़े से बड़ा खोज करने वाला देश का ज्ञाता भी नहीं बता सकता कि हड्डी ब्राह्मण की है और ये शूद्र की, कि बता सकता खुला हड्डियां एक ही। और जब एलोपैथ डॉक्टर के पास एक शूद्र जाता है तो ये नहीं कहता कि तुझे दूसरी दवा का करो। ब्राह्मण के लिए है ये जो पेंसिलिन है ये शुद्ध ब्राह्मणों के लिए है, तेरे लिए कोई शुद्ध पेंसिलिन खोजनी पड़ेगी, वो भी है नहीं। वो दोनों को लगा देता है। और बड़े मजे की बात है कि पेंसिलिन बड़ी ना समझे, वो दोनों को ठीक कर देती, ब्राह्मणों को भी शुद्ध को भी कोई फर्क नहीं करती। दुनिया के बड़े बड़े संत हार गए, थक गए चिल्ला चिल्ला के कि सब एक है, शूद्र भाई है, बना जगह संतों की किसी ने नहीं सुनी। रेलगाड़ी चली और ब्राह्मण बैठा है उसके बगल में, शूद्र बैठ के सिगरेट पी रहा है, ब्राह्मण बेचारा अपना खाना खा रहा है और बगल में शूद्र बैठा है। कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन कौन है क्योंकि रेलगाड़ी में हजार आदमी बैठे। रेलगाड़ी में ब्राह्मण को शूद्र को पास बैठा दिया जो हजारों संघ नहीं कर सके। रेलगाड़ी महासंघ, रेलगाड़ी को नमस्कार करना चाहिए कि धन्य उसने ब्राह्मण शूद्र को सांस सांस बिठा दिया। अगर आदमी पैदल चलता रहता, बैलगाड़ी में चलता रहता तो शूद्र और ब्राह्मण कभी पास नहीं बैठ सकते। यूरी गागरिन पहली दफा जब अंतरिक्ष में गया तो वहां से जो उसने मैसेज भेजी उसका पता है उसने क्या कहा? उसने कहा यहाँ आके पहली दफा मुझे लग रहा है माई पर मेरी पृथ्वी, यहां से मुझे ऐसा नहीं लगता मेरा रूस। वहां रूस दिखते ही नहीं, अंतरिक्ष में दिखता है पृथ्वी, वहां न कोई रूस है न कोई चीज न कोई बात। उसने ये नहीं कहा वहां से माई रखे, यूरी गॉगरिन ने कहा कहां है रूस, यहां से तो सिर्फ पृथ्वी दिखाई पड़ती मेरी पृथ्वी। अगर चांद की यात्रा शुरू हो गई और चांद पर आप गए, समझने मंगल पर गए और मंगल पर अगर निवास करने वाले लोग हुए और उन्होंने पूछा कहां से आते, साथ हो रहना पड़ेगा पृथ्वी से। ये नहीं कि महाराष्ट्र से आ रहे, वो मंगल का आदमी महाराष्ट्र का कोई मतलब नहीं समझ पाएगा। अगर हम चांद पर पहुंचा दिया विज्ञान में तो पृथ्वी एक हो जाएगी, धारणा बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। विज्ञान ने इतने जोर का कम्युनिकेशन के साधन पैदा किए कि आज एक हिंदू लड़का अमरीका में जाकर शादी कर सकता है, अमरीकी लड़की भारत आकर शादी कर सकती है। कितना सुंदर और सुखद, अगर सारी दुनिया के बच्चे दूर दूर शादी कर लेंगे तो दुनिया में युद्ध होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर युद्ध जारी रखना है अपनी जाति में शादी करना, अगर युद्ध में जाना है जाति में भूल के साथ मत करना, क्योंकि जितने हमारे संबंध दूसरी जातियों में फैल जाते हैं उतने दूसरी जातियों से हमारा खून जुड़ जाता है, ढेर हो जाते हैं। दुनिया के पुराने धर्मों ने सिखाया अपनी जात के बाहर मत जाना, ये लड़ाई का खतरा। अगर हिंदुस्तान में एक दूसरी जाति में विवाह होता होगा तो संतों को समझाने की कोई जरूरत नहीं थी, सब एक अपने आप ही होते। हिंदुस्तान जितना टूटा हुआ है उसका कारण यह है कि सब अपने अपने घेरे में विवाह कर रहे हैं, घेरे के बाहर कोई संबंध भी पैदा नहीं हो पाता, घेरे के बाहर प्रेम के बढ़ने का कोई उपाय नहीं। विज्ञान ने सब सीमाएं तोड़ दी है, आने वाले 50 वर्षों में बची बची सीमाएं टूट जाएंगी और दुनिया एक हो सके। लेकिन राजनीतिक बाधा डाल रहा है, राजनीतिक जैसे पहले धार्मिक लोगों ने बाधा डाली थी विज्ञान को नहीं बढ़ने दिया था, क्योंकि धर्म के लोगों को डर लगा कि अगर विज्ञान बढ़ेगा तो धर्म की जो खोज कल्पनाएं खोज लीलाएं मूलतापूर्ण कथाएं हैं वो सब मिट्टी हो जाएंगी, सब मिट्टी हो गई। तो धार्मिक लोग डरा, उसने कहा कि विज्ञान नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि हमने जो जाल फैला रखा है वो सब टूट जाएगा। लेकिन सबसे पुर्दा का देश तक नहीं रोका जा सकता, सबसे विज्ञान के पक्ष में था, धर्मों को हार जाना पड़ा, विज्ञान जीता। अब राजनीतिक विज्ञान में बाधा डाल रहा है क्योंकि अब विज्ञान एक दुनिया वन वर्ल्ड पैदा कर रहा है और राजनीति को लग रहा है कि मेरी राजनीति गई। अब राजनीति कह रहा है कि बड़ा मुश्किल, राजनीति नहीं जानी चाहिए, धर्मगुरु चला गया और राजगुरु के जाने का मौका आ रहा है, विज्ञान के खिलाफ वो अरंगे डाल रहा है। लेकिन वो भी नहीं जीतेगा, पक्ष सिर्फ विज्ञान के पक्ष में, सत्य सिर्फ विज्ञान के साथ। विज्ञान का अर्थ ही है सत्य की खोज, और सत्य जीतता चला जाएगा। इसलिए ये मत कहिए कि विज्ञान लड़ा रहा है, एटम बनाया है विज्ञान ने, ये सच है, अणु शक्ति खोजी है। लेकिन अणु शक्ति से आप आदमियों को मारेंगे किस वैज्ञानिक ने कहा है? शायद आपको पता ना होगा सारे दुनिया के 5,000 वैज्ञानिकों ने दस्तक करके यूएन को दिए कि हम जो शक्तियां खोज रहे हैं वो इसलिए नहीं खोज रहे हैं तो उनके द्वारा हत्या की जाए। लेकिन उसकी कौन सुनता है? हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो सारे दुनिया के वैज्ञानिकों की हालत चौंकी, उनकी समझ में नहीं आया कि हमने इसलिए बनाया कि 1,00,000 आदमी मर जाएगा, कुछ गरीब। अणु की शक्ति तो इतनी सृजनात्मक है कि अगर अणु की शक्ति खेतों में उपयोग की गई, कारखानों में उपयोग की गई, तो दुनिया में दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी। और जैसा हम सुनते हैं कि देवता सरस के पृथ्वी पर पैदा होने को अक्सर तो नहीं सकते, लेकिन अगर अणु शक्ति का प्रयोग हुआ तो देवता अर्जी लगा के चू लगा के खड़े हो जाएंगे हमको पृथ्वी पर पैदा होने। लेकिन राजनीतिक विज्ञान जो शक्ति पैदा कर रहा है उसका समुचित सृजनात्मक क्रिएटिव उपयोग नहीं होने देना चाहता, क्योंकि राजनीति मूलतः हिंसा पर खड़ी है, हिंसा ही राजनीति है, तो वो हिंसक राजनीतिक का क्या होगा? वो बाधा डाल रहा है, विज्ञान बाधा नहीं डाल रहा। इसलिए दुनिया को धर्मों से मुक्त होने की जरूरत है और राजनीतिज्ञों से भी, ताकि जीवन की सारी चिंता धीरे धीरे धीरे धीरे विज्ञान से होती चली जाए और अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने में समर्थ हो सके। ये हो सकता, ये इसके पहले कभी नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं हुआ तो राजनीतिक सारी दुनिया की हत्या का कारण बन जाएगी। सारी दुनिया की हत्या का कारण भी बनेंगे। आज हम समुद्र से भोजन निकाल सकते हैं और समुद्र में इतना भोजन पड़ा है कि अभी जमीन की आबादी 3.5 अरब है। अगर जमीन की आबादी 300 अरब भी हो जाए तो किसी आदमी को भूखा मरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 3.5 अरब में ही हम भूखे मरने शुरू हो गए, आधी दुनिया भूखी मर रही, क्योंकि आणविक शक्ति का समुद्रों में प्रयोग करके समुद्र से भोजन निकाला जा सकता है। वो भोजन निकाले कौन? हमें तो एटम बम बनाना है, पड़ोसी पर डालने को, पड़ोसी को भी एटम बम बनाना है, हम पर डालने को, पड़ोसी भी भूखा मर रहा है, हम भी भूखे मर रहे हैं, और दोनों के नाम राजनीतिक दोनों को बरगला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं कि लड़ने से तुम्हारा हित, लड़ने में किसी का भी हित नहीं, किसी का भी हित नहीं है। नक्शों पर लकीरें बदल जाने में किसी का भी हित नहीं है, लेकिन बड़े मजे की बात है, चीन और हिंदुस्तान लड़े समझ में आता है, महाराष्ट्र और मैसूर भी लड़ते हैं, तब सिर्फ ठोक लेने का मन होता है, याद तो नहीं, पागलों के हाथ में सारा का सारा मामला मालूम होता है। अगर दुनिया में कोई ताकत उतरा है सारी राजधानियों के राजनीतिकों को पकड़ ले और पागलखानों में डाल दे तो दुनिया आसान हो जाए, अभी शांत हो जाए, सारे पागल राजधानियों में इकट्ठे हो गए और उन्होंने सारी दुनिया को मैसाउस बना दिया। अब जहां आज मिसाइल्स रखे हुए हैं रूस ने और अमरीका ने, एक चाबी एक आदमी घुमा दे और सब गड़बड़ हो जाए, तो एक एक मिसाइल की चाबी 3-3 आदमियों को दी हुई, जब 3 आदमी चाबी लगाए तब मिसाइल चल सकता है, अनुभव फेंका जा सकता है, क्योंकि खतरा है एक आदमी का झगड़ा हो जाए पत्नी से और गुस्से में आ जाए और गुस्से में आदमी को क्या नहीं सोचता, सोचता है खत्म करो, और एक आदमी को अपना पत्नी से झगड़ा हो गया वो मिसाइल चला दे एकदम हाइड्रोजन बम फेंक दे न्यूयॉर्क पर या मास्को पर, तो आग लग जाए सारी दुनिया इसी वक्त बर्बाद हो जाए। तो 3 दिन आदमियों को चाबी दी, लेकिन 3 आदमी सांस गांठ कर ले तो ये 3 आदमियों का दिमाग खराब हो जाए, हजारों आदमियों का एक साथ दिमाग खराब हो जाता है, 3 की क्या बात, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ तुमने नहीं देखा, हजारों आदमी एक साथ पागल हो गए, 3 आदमी का दिमाग खराब नहीं हो सकता, 3 आदमी जरा ज्यादा शराब पी जाए। आज दुनिया में कोई 50,000 उज्जैन बम इकट्ठे और इन इकट्ठे उज्जैन बमों से इतना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है कि इस तरह की 7 पृथ्वियां जल के हो जाए, इस खतरे पर हम बैठे और राजनीतिज्ञों के हाथ में ताकत, और आप पूछते हैं कि विज्ञान खतरा ला रहा, विज्ञान खतरा नहीं ला, विज्ञान सिर्फ ताकत ला रहा, ताकत गलत लोगों के हाथ में पड़ जाती है खतरा शुरू हो जाए। ताकत तो सुख है, या कहना चाहिए ताकत ना सुख है ना अशुभ है, ताकत के उपयोग पर निर्भर करता है हम क्या उपयोग करते हैं, लेकिन हमारा चिंतन अगर विज्ञान में ना हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक आदमी आके खड़ा हो कह देता है कि लूट में दंगा हो गए और हम लड़ना शुरू कर देते हैं, कोई भी नहीं पूछता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कैसे पता चला कि मैं हिंदू हूं, कुछ मालूम नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, भगवान के आंख में जिक्र करने के लिए कि ये हिंदू है, कहीं चमड़ी पे खुदा हुआ नहीं है कि ये हिंदू है, सिर्फ बचपन में सिखाया गया एक आदमी को कि तू हिंदू है, तू हिंदू, तू हिंदू, वो बेचारा चिल्ला रहा है कि मैं हिंदू हूँ, फला को चिल्लाया कि मुसलमान है, वो चिल्ला रहा है मैं मुसलमान हूँ, ये 2 शब्द सिखा दिए और ये 2 शब्द एक दूसरे की छाती में छुरा भोंक देंगे, कैसा पागलपन, 2 शब्दों की शिक्षा की मैं हिंदू हूँ और एक आदमी मुसलमान है और छुरे चल जाएंगे और एक दूसरे की छाती में घुस जाएंगे, और धर्म गुरु कहेगा घबराओ मत, धर्म के जिहाद में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है, धर्म का जिहाद हो सकता है, धर्म के जिहाद में जो जो मरेंगे अगर कहीं नर्क है तो उस नर्क से कभी नहीं छूट सकते, क्योंकि धर्म का जिहाद नहीं हो सकता, धर्म का क्या हिंसा हो सकती, धर्म से युद्ध हो सकता है तो फिर अधर्म से क्या होगा। राजनीतिक और धर्म गुरु ने पीड़ित किया है जगत को, इसलिए मैंने इन 3 दिनों में कहा कि हमारे पास एक साइंटिफिक एटीट्यूड सोचने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है। एक 2 छोटे प्रश्न और फिर मैं अपनी बात पूरी करूँ। एक मित्र ने पूछा है कि आप डिस्ट्रक्शन पर विध्वंस पर बहुत जोर देते हैं, कंस्ट्रक्शन पर इतना जोर क्यों नहीं देते, निर्माण पर इतना जोर क्यों नहीं देते। पहली तो बात ये, एक आदमी बीमार पड़ा हो, पैर सड़ गया हो और वो सर्जन के पास जाए और सर्जन कहे पैर काटना पड़ेगा, वो आदमी कहे विध्वंस की क्यों बातें करते हैं, निर्माण की बात कही है, कंस्ट्रक्शन की बात कही, तो वो सर्जन कहेगा तो जाइए लेकिन कल तक जब तक आएंगे तब तक दोनों पैर काटना पड़ेगा, और अगर परसों तक आए तो फिर बचना मुश्किल है। समाज सड़ गया है, सब अंग सड़ गए हैं, और आप कह रहे हैं रचनात्मक, वो जितने लोग रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं वो सब इसी सड़े गले समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठेकड़े लगा रहे हैं इसी समाज को, मकान गिरने के करीब है, सब दब के मर जाएंगे उसमें, वो उसी में बल्लियां लगा रहे हैं, पलस्तर बदल रहे हैं, बोर्ड पेंट कर रहे हैं, दरवाजों पर नया रंग रोगन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, सर्वोदय का आंदोलन चला रहे हैं। उसी समाज में जो सड़ गया है, उस सड़े समाज में जो भी रचना का काम कर रहा है वो सड़े समाज को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको जिलाए रखने की कोशिश कर रहा है, वो मरे मरे आदमी को ऑक्सीजन पिला रहे हैं कि किसी तरह बच जाए। क्यों, इतना बचाने का मोह क्या है, जो मर गया है उसे मर जाने को, नया सदा जिंदा होने को है, नया सदा पैदा होता है, पुराने पत्ते गिरते पतझड़ में वृक्ष चिल्लाते नहीं कहते कि हे परमात्मा ये क्या विध्वंस कर रहे हो, सब पुराने पत्ते गिराए दे रहे हो, हम बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, नहीं वृक्ष नहीं कहते, वृक्षों की अपनी विजडम में अपना ज्ञान है, वो जानते कि जो पुराने पत्ते गिरे उन्हीं जगह से नए पत्ते निकल आएंगे, पुराने का विध्वंस होना जरूरी है ताकि नए का जन्म हो, और ध्यान रहे विध्वंस सृजन की प्रक्रिया का पहला चरण, विध्वंस विध्वंस ही नहीं है, विध्वंस के बिना सृजन ही नहीं होता, विध्वंस बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़ डालो क्योंकि तोड़ने में बहुत मजा आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तोड़ो ताकि बनाया जा सके, लेकिन बनाने के पहले सड़े गले को तोड़ना जरूरी हो गया। इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसे हम तोड़ने को राजी हो जाए तो फिर बनाने का भी विचार किया जाए, लेकिन आप कहते हैं तोड़ने की बात मत करिए, बनाने के संबंध में समझाइए, और आपको बनाने के संबंध में समझाया जाए तो आप इसी सड़े गले समाज में बनाने की कोशिश करेंगे, और ये समाज आमूल जड़ से सड़क कर गया है, इसे उभारना जरूरी है। लेकिन हमें विध्वंस से बड़ा डर लगता है, जिसने पूछा उन्होंने बड़े भय से पूछा लगता है, उन्होंने पूछा विध्वंस ही विध्वंस तोड़ो ही तोड़ो, बहुत डर लगता है, इतना डर क्या है तोड़ने से, क्या बनाने की ताकत बिल्कुल नहीं बची है कि तोड़ने से इतना डर पैदा होता, बनाने की ताकत को तोड़ने से कोई डर नहीं। ये बात जरूर है कि तोड़ने के लिए तोड़ने का कोई मतलब नहीं, मैंने कहा कि तोड़ने के लिए तोड़ो, डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन से ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिस्ट्रक्शन फॉर क्रिएशन से, विध्वंस सृजन से भी, और निर्माण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सृजन की, कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन में फर्क क्या है आपको, सृजन में और निर्माण में क्या फर्क है, निर्माण पुराने का ही लीप फोट कर बनाया हुआ डरू धसूरा होता है, सृजन नए का जन्म है। निर्माण ऐसे है जैसे एक बूढ़े आदमी की एक टांग टूट गई तो लकड़ी की टांग लगा दी, एक आंख टूट गई तो पत्थर की आंख लगा दी, एक हाथ उखड़ गया तो एक नकली हाथ लगा दी, दांत निकल गए तो नकली दांत, ये निर्माण, ये रचनात्मक कार्यक्रम। सृजनात्मक का मतलब है कि बूढ़ा विदा होने करीब आ गया तो उसे प्रेम से विदा कर दो, दुनिया में नए बच्चों के लिए जगह बनाओ, आने तो नया बच्चा भगवान देने को तैयार। सृजन का मतलब है नया, और निर्माण का मतलब वही पुराना। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैंने सुना है एक आदमी ने शादी की, बड़ी उम्र में शादी की, 40 साल का हो गया तब शादी, बहुत दिन तक लोगों ने देखा कि अब शादी का निमंत्रण मिलेगा, अब मिलेगा, मिला ही नहीं, फिर लोग भूल ही गए कि अब शायद नहीं मिलेगा, 40 साल में निमंत्रण मिला, लोग बड़े चौंके, एक मित्र नहीं जा पाया शादी में, महीने भर बाद एक हाटल से दूल्हा और दुल्हन बाहर निकलते थे, वो मित्र नहीं जा पाया था, उसने क्षमा मांगने के लिए रुका, लेकिन दुल्हन को देखकर बहुत आराम हो गया, सब बाल नकली थे, आंख एक पत्थर की, जरा सा मतलब दिखती थी तो दांत खड़खड़ाते थे, सब नकली थे, एक सांग नकली की थी, एक हाथ खाली थी, उसने कहा मेरे भगवान स्त्री शादी की, एक मरी हुई स्त्री से तुमने शादी की है? उस आदमी ने फिर फिरा के हंस के कहा राम जो प्लीज गिव टू वो बैरी भी राम, ये आदमी बड़ा रचनात्मक दृष्टि कर रहा हो, ये दुल्हन लाए थे बड़ी कंस्ट्रक्शन, इस मुल्क में ऐसे कंस्ट्रक्शन करने वाले बहुत लोग, वो कहते हैं पुरानी को ठीक दाम ठीक ठाक करके फिर लीक फोड़ के खड़ा कर दो, लेकिन नए को सृजन की हिम्मत ही नहीं होती है, नए का सृजन करना हो तो पुराने का भी विध्वंस करना जरूरी है, पुराने को जाने दे, नया आ सके जगह खाली हो। हिरोशिमा पर नागासाकी पर एटम बम गिरा तो लोग सोचते थे हिरोशिमा और नागासाकी कभी भी बंद नहीं करेंगे, सब बंजर हो गया, सब जमीन से मिल गए मकान, सब दरख्त सूख गए, सब बदल गया, सब खत्म हो गया, वीरान हो गया, लेकिन जाओ अभी मेरे मित्र लौटे जापान से, वो कहने लगे मैं दल रह गया, हिरोशिमा देखा बिल्कुल नया हो गया, और हिरोशिमा के लोग कहते हैं कि बड़ी कृपा नहीं कहता मुखरी जरा दूसरे नजर पर नहीं गिरा, सब पुराना खत्म हो गया, पुराने झोपड़े मकान पुराना सब खत्म हो गया, एकदम सब नया बन सका। वहां जर्मनी में इतना विध्वंस हुआ, युद्ध से गुजरे, पहले महायुद्ध से गुजरे, लोग सोचते थे अब 100 वर्ष लग जाएंगे जर्मनी को लड़ने के लिए तैयार होने, वो 15 साल में फिर तैयार हो गए, फिर दूसरे महायुद्ध में कितना भयंकर विध्वंस हुआ, दुनिया की सारी ताकत लग के जर्मनी को हम डाली, आज जाके जर्मनी को देखे फिर नया हो, और हिंदुस्तान में पता है युद्ध कब से नहीं हुआ, महाभारत के बाद नहीं हुआ, 5,000 साल कम से कम, और महाभारत का भी हुआ कि नहीं कहना बहुत शक्त, उस पे जो विध्वंस हो गया महाभारत के युद्ध से वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, अभी भी जाए छूना में खोजन गली पूछे में वो मकान मिल जाएगा जो महाभारत के जमाने में बना होगा, जिसमें कौरव पांडव ठहरे होंगे, जरूर मिल जाएगी वो जगह जहाँ रामचंद्र जी निकले होंगे और जहाँ सीता जी ठहरी होंगी, जिस जाल के नीचे वो जरूर पूना में होगा, सब जगह है वो मिटते ही नहीं, कोई विध्वंस नहीं हुआ इस मुल्क में, तो भी ये साफ हुआ जीरा है और बहुत इकट्ठा हो गया है कचरा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि युद्ध हो जाए, मैं ये कहता हूँ मैं खुद ही हिम्मत जुटानी चाहिए पुराने को जाने देंगे, और पुराने को जाने देंगे तो नए को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए हम नहीं रह सकते, एक बार पुराने को जाने देने का साहस जब इकट्ठा करने के लिए कहूँ तो नए को बनाने में लग जाता, आपको शायद अंदाज ना हो इस समय पृथ्वी पर जिन दो मुल्कों में अद्भुत प्रगति हुई है जैसी कभी नहीं हुई थी, उन दोनों मुल्कों की प्रगति का कारण आपको पता, रूस ने 1917 में पुराने को विदा देकर नमस्कार कर दिया, और कोई कारण नहीं है रूस की प्रगति का, 50 साल में रूस में इतनी प्रगति हुई है जितनी हम जैसे लोग 5,000 साल में नहीं कर सकते, 50 साल में रूस क्या से क्या हो गया, लेकिन क्या किया रूस ने, राज क्या है, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट ये है कि 1917 की तारीख में कसम खा के उन्होंने पीछे को नमस्कार कर लिया कि तुम पीछे हम आगे जाते, अब हमें क्षमा करो हमारे मत कबा करो, अमरीका ने इतनी गति क्यों की आपको पता है, अमरीका नया मुल्क है, उसके पास कोई पुराना अतीत नहीं है, उसकी उम्र ही केवल 300 साल की। 300 साल कुल उनकी सभ्यता की उम्र है, उनके पास पुराना कुछ है ही नहीं, कोई इतिहास जैसी चीज नहीं है, कोई अतीत नहीं है। इसलिए अमेरिका ने आकाश छू लिया, संपत्ति का इतना निर्माण हुआ जैसा कभी ना हुआ, शक्ति इस तरह फूटी जिस तरह कभी नहीं फूटी। आप सारी दुनिया को भोजन दे रहे हैं, एक हम 5000 साल के सिवाय खेती के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुल्क के 90 आदमी 100 में से खेती में लगे, बाकी 100 में से 8 भी वो खेती में जो लगे हैं उनकी चीजें लाने ले जाने की दलाली कर रहे हैं। सारा मुल्क 5000 साल से खेती कर रहा है और जब देखो तब हाथ जोड़े खड़ा है कि अकाल पड़ गया, भूख हो गई, फलना हो गया, और अब तो 20 साल से हम यूनिवर्सल बैगिंग कर रहे हैं, खड़े सारी दुनिया के सामने बेकारी बजे हमको बीत दो, और जिन से बीत मार रहे वो गाली दे रहे हैं, तुम मटेरियलिस्ट हो, हम स्पिरिचुअलिस्ट, क्योंकि हम पैदा नहीं करते, हम सिर्फ मानते, हम भी पैदा करते हैं, सिर्फ एक चीज पैदा करते, बच्चे पैदा करते। हम आध्यात्मिक लोग हैं, भौतिक लोग गेहूं पैदा करते, गेहूं पदार्थ, भौतिक लोग मशीने बनाते, कार बनाते, हम आध्यात्मिक, हम आत्माएं पैदा करते, हम बच्चे पैदा करते, हम सिर्फ एक इंडस्ट्री है हमारे, बच्चे पैदा करने वो हम करते चले जाते। अमरीका 300 वर्ष में आसमान छू लिया, हम 3000 वर्ष में भी कुछ नहीं कर पाते। रूस ने 50 साल में कैसी गति की जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है, और हम हो क्या गया है हमें, हम तोड़ने से डर गए, हम तोड़ते ही नहीं, हम उसी को बचाए चले जाते हैं, बचाए चले जाते। मेरे घर में कुछ दिन तक मेहमान थे, बहुत लखपति आदमी थे जिनके घर में ठहरा, लेकिन देख के हैरान हो गया, घर देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी कबाड़ी का घर हो, पुराने डब्बे भी इकट्ठे हैं, पुरानी बुहारियां भी जो टूट गई फूट रह गई, जिनसे कोई उपाय झाड़ने का नहीं है वो भी संभाल कर रखी हुई। उस घर से कभी कोई चीज फेंकी नहीं गई ऐसा मालूम पड़ता, वहां से दिक्कत ही घर के लोगों को रहने की मुसीबत हो गई, न मालूम बाप दादों की शादी हुई होगी तो उनके साथ जो ट्रंक सूटकेस आए होंगे वो सब रखे होंगे, ढेर लगा होगा। 2-4 10 पीढ़ी पहले जिन पलंग उनके घर में कोई सोता होगा उनकी निमार और उनके टूटे हुए अंग भी रखे थे, वो घर एक ऐतिहासिक नमूना, उस घर में जिंदा आदमी का रहना मुश्किल, क्योंकि मरों के इतने सामान वहां इकट्ठे। मैंने उनसे पूछा ये काहेली इकट्ठे किए हो, इनको फेंको, वो कहने लगे पता नहीं कब कोई भी चीज काम पड़ गया, ये भारत का दिमाग, कुछ फेंको मत, सब बचा कर रखो, पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, जरूरत किसी चीज की नहीं पड़ेगी, सिर्फ अर्थी की पड़ेगी, और उसमें हमारी अर्थी निकलेगी, और ये सब सामान नहीं रखा रहेगा, हमारी अर्थी निकल जाएगी। अगर विध्वंस की तैयारी नहीं है तो विध्वंस होगा, उसमें हम मरेंगे, सामान बच जाएगा, इतिहास की किताबें बच जाएंगी, गीता रामायण सब बच जाएंगी, आदमी मर जाएगा। अब दो में से एक निर्णय करना, या तो आदमी को बचाना हो तो इस सामान को आग लगाओ, फेंको, अलग करो इसे और जगह बनाओ, स्पेस की कमी पड़ गई है, चित्त में जगह नहीं रही है, इतना कबाड़ इकट्ठा है, इसमें जगह बनाओ ताकि जगह में नया आ सके, नया अंकुर आ सके। तो मैं कोई विध्वंस से मुझे कोई रस नहीं है, कोई मुझे मजा नहीं आता कि चीजें टूट जाएं तो मुझे बहुत मजा आए। विध्वंस के लिए जो कहता हूं उसका खुद कारण इतना है कि वो मार्ग साफ करेगा। जैसे कोई आदमी एक जमीन पर बगीचा लगाए तो पहले घास पात को उखाड़ कर फेंक देता है, जमीन को खोद के जड़ें निकाल कर फेंक देता है। आप खड़े हैं दरवाजे के बाहर, कह रहे हैं क्या ये विध्वंस कर रहे हो, अरे बीज बो, निर्माण करो, घास है तो रहने दो, जड़ें पुरानी है तो रहने दो, तुम तो बीज बो निर्माण करो। हम निर्माण को मानते हैं, हम घास को उखाड़ेंगे नहीं, हम जड़ को उखाड़ेंगे। वो आदमी कहेगा फिर बीज खो जाएंगे घास में, फूल पैदा नहीं होंगे। घास पात इतना इकट्ठा हो गया है कि उसे साफ करना जरूरी है, देश के चित्त की भूमि साफ करनी जरूरी है। कोई चीजें तोड़ने का उतना सवाल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो जो माइंड है हमारा, वो जो जरा जीर हो गया चित्त है, उसे तोड़ने और बदलने का सवाल है, ताकि वो नया हो सके। और वो नया हो सके तो भारत की प्रतिभा का जन्म हो सकता है। और मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूँ, अगर भारत ये हिम्मत कर ले और नए चित्त का स्वागत करने को तैयार हो जाए, तो शायद भारत में इतनी प्रतिभा प्रकट हो जितनी दुनिया पर कोई दूसरा देश प्रकट नहीं कर पाया। उसका कारण, जैसे कोई खेत बहुत दिन तक बंजर पड़ा रहा, उसको कोई खेती बाड़ी ना हो, और पड़ोस के खेतों पर खेती बाड़ी होती रहे, तो जिन खेतों में खेती बाड़ी होती रही है वो अपशोषित हो जाते हैं, उनका सारा का सारा जो भी सार तत्व है वो वृक्ष पी जाते, फिर खेती छीण होने लगती, फिर कम फसल होने लगती। और एक खेत पड़ा है जिसमें हजार साल से खेती नहीं हुई, खाली पड़ा है, उस पर अगर आज कोई दाने फेंक दे तो सारे पड़ोस के खेत पीछे पड़ जाए, उसमें जो फसल आया उसका मुकाबला ना हो। भारत अगर नया होने की तैयारी कर ले तो शायद भारत से बड़ी प्रतिभा खोजना पृथ्वी पर मुश्किल। लेकिन हमारी नए होने की तैयारी ना हो तो फिर सिवाय निराशा के भविष्य में और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन निराश होने का मैं कोई कारण नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि नया हुआ जा सकता है, नए के सूत्र खोजे जा सकते, नए वो चंदन टीका लगा रहे हैं, वही भोग लगा रहे हैं, खुद भूखे रह गए, भगवान को भोग लगा रहे हैं, रंगी बजा रहे हैं, भजन पूजन चल रहा है, हे भगवान रोशनी भेजो, दरवाजे बंद, हे भगवान नया करो सब, और खिड़कियां बंद, हे भगवान सांस घुटी जा रही है, नया चोखा भेजो। लेकिन भाग्य की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक छोटी कहानी और बात में पूरी करूं। मैंने सुना है एक बार ज्योतिषियों ने यह खबर की कि 7 साल तक पानी नहीं गिरेगा। एक किसान बेचारा अपने खेत की तैयारी कर रहा था, वर्षा आने के करीब थी, छोटी छोटी बदलियों ने निकलना शुरू कर दिया, वो खेत खोद रहा था, सुनी खबर, लोगों ने कहा सुना ज्योतिषी कहते हैं 7 साल तक वर्षा नहीं होगी। तो उसने अपना सामान हल बक्कर उठा के मकान के भीतर सामान से रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या तैयार कर ले। 7 दिन घर में बैठे बैठे बहुत घबरा गया, हाथ पैर ढीले पड़ गए, सोचा कि 7 दिन में यह हालत हो गई मरने की, कुछ ना करूंगा तो 7 साल में तो मैं नहीं बचूंगा, और अगर बच भी गया मरा खुरा किसी तरह, तो 7 साल में खेती कैसे की जाती है ये ना भूल जाऊं। तो उसने सोचा जब होगा जो होगा, हम खेत तो खोदेंगे, खेत तो खोदते ही रहे, कम से कम अभ्यास तो जारी रहेगा, कम से कम जानते तो रहेंगे कि खेती कैसे की जाती है। उसने आके बाहर 7 दिन बाद खेत खोदना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बदली ऊपर से निकलती थी, उसने कहा अरे मूर्ख किसान, तुझे पता नहीं कि ज्योतिषियों ने कहा वर्षा 7 साल तक नहीं होगी, क्या कर रहा है, सुना नहीं तूने? उस किसान ने कहा मैंने सुना है बेबी, 7 दिन बैठा रहा, बैठे बैठे घबरा गया, बैठना तो मौत हो गई, मैंने सोचा कहीं भूल ना जाऊं 7 साल में, कहीं मर ना जाऊं, कहीं भूल गया खेती करना तो वर्षा भी होगी तो किस काम पड़ेगी, इसलिए मैं अपना काम जारी रखेंगे, जब होगी वर्षा तब ठीक है, तब तक कम से कम काम का अभ्यास तो रहेगा। उस बदली ने सोचा ये भी ठीक कहता है, कहीं 7 साल में ऐसा ना हो कि मैं पानी बरसा ना पूछा। बाहर जाए ज्योतिषी उसने वही पानी बरसा दिया। तापकाल में भूल के पानी बरसाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो श्रम करता है वहां भाग्य आ जाता है, भाग्य श्रम की छाया है। हम भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो होगा से देखते रहेंगे। तमाम दिन की तरह खड़े हुए राजगीर जैसे दर्शक दूसरे को देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। ऐसे भारत की प्रतिभा नहीं जन सकती। इन तीन दिनों में भी थोड़ी सी बातें मिल गई, मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुनो, उससे बहुत अनुभव और अंत में सबके बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।